La vreo 100 de metri în susul străzii era parcă o oază de umbră. Dintr-o grădină se revărsau înalte deasupra trotuarului ramuri stufoase, compacte, de tei. Gavrilescu le privea fascinat, șovăind. Întoarse încă o dată capul în direcția tramvaiului, apoi porni hotărât, cu pași mari, ținându-se pe lângă ziduri. Când ajunse, umbra îi se păru mai puțin deasă, dar se simțea totuși răcoarea grădinii și Gavrilescu începu să respire adânc, dându-și capul puțin pe spate. Ce trebuie să fi fost acum o lună de zile, cu tei în floare, își spuse visător. Se apropie de poarta cu grilaj și cercetă grădina. Pietrișul fusese udat de curând și se vedeau rondurile cu flori, iar în fund un bazin înconjurat cu pitici. Auzi în clipa aceea tramvaiul trecând cu un uruit uscat pe lângă el și întoarse capul. Prea târziu, exclamă zâmbind. Țușpet, adăugă și înălțând brațul îi făcu semn cu pălăria multe vreme, ca în gara de nord când, pe timpuri, Elsa pleca să petreacă o lună la familia ei într-un sat de lângă München. Apoi, cu minte, fără grabă, începu să înainteze. Ajuns la stația următoare, își scoase haina și se pregăti să aștepte, când îl lovi deodată mirosul amărui al frunzelor de nuc strivite între degete. Întoarse capul și privi în jurul lui. Era singur. Cât putea vedea cu ochii, trotuarul era pustiu. Nu îndrăznea să privească cerul, dar simțea deasupra capului aceeași lumină albă, incandescentă, orbitoare, și simțea văpaia fierbinte a străzii lovindu-l peste gură, peste obraj. Porni atunci la drum, resemnat, cu haina sub braț, cu pălăria trasă apăsat pe frunte, când zări de departe umbra deasă a nucilor, simți cum începe să îi se bată inima și grăbi ușor pasul. Aproape ajunsese când auzi tramvaiul gemând metalic în urma lui. Se opri și îl sarută lung cu pălăria. Prea târziu, exclamă, prea târziu. La umbra nucilor îl întâmpină o neașteptată, nefirească răcoare și Gavrilescu rămase o clipă derutat, zâmbind, parcă s-ar fi aflat dintr-o dată într-o pădure la munte. Începu să privească uluit, aproape cu respect, arborii înalți, zidul de piatră acoperit cu iedere și, pe nesimțite, îl cuprinse o infinită tristețe. Atâția ani trecuse cu tramvaiul prin fața acestei grădini, fără să aibă o singură dată curiozitatea să se coboare și să o privească îndeaproape. Înainta încet, cu capul lăsat ușor pe spate, privind creștetele înalte ale arborilor. Și deodată se trezi în fața porții și acolo, parcă ascunsă de mult pândindu-l, îi ieși în față o fată tânără, frumoasă și foarte oacheșă, cu salbă și cercei mari de aur. Apucându-l de braț, îl întrebă în șoaptă, poftiți la țigănci? Îi zâmbi cu toată gura și cu ochii și, văzându-l că șovăie, îl trase ușor de braț în curte. Gavrilescu o urmă fascinat, dar după câțiva pași se opri, parcă ar fi vrut să spună ceva. Nu vreți la țigănci? Îl întrebă din nou fata, coborând și mai mult glasul. Îl privi scurt, adânc, în ochi. Apoi îi luă mâna și îl conduse repede către o căsuță veche pe care a nevoie ai fi putut-o bănui acolo, ascunsă între tufe mari de liliac și boz. Deschise ușa și îl împinse ușor înainte. Gavrilescu pătrunse într-o penumbră curioasă, parcă ferestrele ar fi avut geamuri albastre și verzi. Auzit depărtat, apropiindu-se tramvaiul, și uruitul metalic îi se păru atât de insuportabil încât își duse mâna la frunte. Când zgomotul se pierdu, descoperi lângă el, așezată la o masă cu picioarele scurte, cu o ceașcă cu cafea înainte, o bătrână care îl privea curios, așteptând parcă să se trezească. Ce-ți dorește inima pe ziua de azi?" îl întrebă ea. O țigancă, o grecoaică, o nemțoaică?" Nu," o întrerupse Gavrilescu ridicând brațul, nu nemțoaică. Atunci o țigancă, o grecoaică, o evreică, relă bătrână, 300 de lei, adăugă. Gavrilescu zâmbi cu gravitate. 3 lecții de pian, exclamă el, începând să se caute în buzunare, fără să mai socotim tramvaiul dus și întors. Bătrâna sorbi din cafea și rămase pe gânduri. Ești muzicant? Îl întrebă ea deodată. Atunci are să-ți placă. Sunt artist, spuse Gavrilescu, scosând pe rând mai multe batiste umede dintr-un buzunar al pantalonilor și trecându-le metodic una câte una în celălalt buzunar. Pentru păcatele mele am ajuns profesor de pian, dar idealul meu a fost de totdeauna arta pură. Vă cer iertare, adăugă stânjenit, așezându-și pălăria pe măsuță și începând să depună în ea obiectele pe care le scotea din buzunare. Niciodată nu găsesc pormoneul când trebuie. Nu e grabă, spuse bătrână. Avem timp, nu e nici trei. Vă cer iertare dacă vă contrazic, întrerupse Gavrilescu, dar cred că vă înșelați. Trebuie să fie aproape patru, la trei am terminat eu lecția cu Otilia. Atunci să știi că iar a stat ceasul, șopti bătrâna, căzând din nou pe gânduri. Ah, în sfârșit, exclamă Gavrilescu, arătându-i triumfător pormoneu. Era acolo unde trebuia să fie. Numără bancnotele și îi le întinse. Să-l duci la bordei, spuse bătrâna, ridicând privirile. Gavrilescu se simțea apucat de mână și, întorcând speriat capul, regăsi lângă el fata care îl ispitise în poartă. O urmă intimidat, purtând sub braț pălăria încărcată de obiecte. Să reții bine minte, îi spuse fata, să nu ne încurci o țigancă, o grecoaică, o ovreică. Traversară grădina, trecând prin fața clădirii înalte cu coperișul de olane roșii pe care o zărise Gavrilescu din stradă. Se opri și privindu-l o clipă adânc în ochi, izbucni într-un râs scurt, tăcut. Gavrilescu tocmai începuse să-și transporte diferite obiecte din pălărie în buzunare. Ah, cu el, sunt artist. Dacă ar fi fost după mine, eu aș fi rămas aici, în boschetele astea, și arătă cu pălăria spre copaci. Îmi place natura. Și pe o arșeță ca asta să poți respira aer curat, în răcoarea asta, ca la munte. Dar unde mergem? Întrebă, văzând că fata se apropie de un gard de lemn și deschise portița. La bordei, așa a spus baba. Îl apucă din nou de braț și îl trase după ea. Intrară într-o grădină neîngrijită, cu trandafiri și crini pierduți printre bălării și tufe de măceși. Căldura începea să se simte din nou și Gavrilescu șovăi, dezamăgit. Îmi făcusem iluzii, spuse, venisem pentru răcoare, pentru natură. Așteaptă până voi intra în bordei, îl întrerupse fata, arătându-i cu brațul o căsuță veche, părând pe jumătate părăginită, care se deslușa în fundul grădinii. Gavrilescu își puse pălăria pe cap și o urmă posomărât, dar când ajunse în tindă, simți că inima începe să-i bată din ce în ce mai puternic și se opri. Sunt emoționat, spuse, nu-mi dau seama de ce. Să nu bei prea multă cafea, șopti fata deschizând ușa și împingându-l înăuntru.